Get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled on my lawsuit. Fuck you, Debbie! Przypomina mi się wszystko. Filmy z melanżu dawno poszły w niepamięć. Miałam tak dużo, a zostawiam ciebie dziś, bo tu nie ma miejsca, tak tutaj biegnę. Chodź ze mną, chodź ze mną. Może po szczęście znajdziemy lepsze miejsce. Chodź ze mną, chodź ze mną. Are you ready? the fuck? What the fuck? What the fuck? Lewe tablice i lecimy streetą. Ludzie wołają, że jestem bandytą. Wlatuję bokiem, dwójka odjęcie. Fotoradar, cyka mi zdjęcie. Czarna babara powoli się toczy. Za dnia jest przepowiedź, nadamy w nocy. Ronda i winkle, znamy na pamięć. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie złapie. Chcesz się przejechać, dawaj naprawy. Zapinaj pasy i zapierdalamy. Zrobimy szybką rundkę po mieście. Najwyżej trudno skończymy w areszcie. Niemiecki dyliżans, chleba koło dobry spas. Niemiecki dyliżans, ej, ej, ej. Niemiecki dyliżans, chleba koło dobry spas. Niemiecki dyliżans, ej, ej, ej. Chleba koło dobry spas. Niemiecki dyliżans, ej, ej. Dobry spas. Niemiecki dyliżans, chleba koło dobry spas. Niemiecki dyliżans, ej, ej. Dobry spas. Niemiecki dyliżans. And here comes the two to the three and three. Że nadejdzie ten dzień, gdy ufałaś, że kiedyś zachwyciłaś.